Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Startskud på den amerikanske regnskabssæson lyder i denne uge, og samtidig skal vi have et øje på de intense Brexit-forhandlinger, vækstsignaler fra Kina og USA, og selvfølgelig den allestedsværende Donald Trump. Ja, efterårsferien, det er faktisk ikke noget, vi bruger her. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, og Lars Svendsen, porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lidt senere stikker vi linje afsted til Philip Gunst, også specifikt på en aktie, som mange af jer har spurgt til, det er Patriot One. Vi samler også lidt op på noget cannabis, nu vil jeg lige være forbi herr Gunst. Men til at starte med, så skal vi samle op på weekenden, Ulrik Bie. Det skal vi sådan set være, hvad er der sket i forhold til Donald Trump og Kina? Jo, men jeg vil sige, at fredag eftermiddag, der gik man jo sådan lidt på weekend, i hvert fald sent på aften, når man havde fået det amerikanske det med. Det og nej, men sådan en tanke om fred i vores tid, spørgsmålstegn, ikke? Fordi vi har jo de to vigtigste politiske udfordringer, der virkelig er trukket ned i både europæisk og den globale økonomi, nemlig handelskrigen mellem USA og Kina og Brexit, hvor der var bedre toner, end der har været i lang tid. Og som jeg bliver ved med at sige, det er altid bedre, når man taler med hinanden, end til hinanden. Man må også så sige, at på begge spørgsmål, der er der rigtig, rigtig mange spørgsmålstegn. Og jeg tror nok, at når analytikerne begynder at grave lidt især det, som er blevet meldt ud i USA, så vil man se, at den amerikanske præsident blinkede, han overgav sig, og Kina vandt den her runde af handelskrigen. Hvad skete der helt specifikt, hvis vi holder fast i de her aftaler? Fik vi en mini-deal eller en no-deal, eller vi kigger bare på hinanden? Vi fik rammerne af en mini-deal, ikke? Altså, ja. Det er jo og det, som Kina lidt har sagt til amerikanerne, det her, prøv lige at høre, I indgik en handelsaftale i sommer med Japan, som var en step 1, som handlede om landbrugsvarer og industrivarer. Vi vil gerne lave et step 1, og så har vi step 2 og 3 på et senere tidspunkt, hvor vi så skal snakke om alle de ting, der gør ondt. Trumps store problem, det var, at han gik for langt, da vi er tilbage i august. Det er så lang tid siden, vi næsten ikke kan huske det. Men det var der, han annoncerede, at der ville blive lagt straftold på 10% på alt det nærmest, som man ikke havde straftold på endnu. Og det var i høj grad varer, der var rettet mod de amerikanske forbrugere. Indtil videre er det mest den globale økonomi, kinesiske økonomi og amerikanske industrivirksomheder, der er blevet ramt af straftolden. Amerikanske husholdninger er faktisk rigtig, rigtig glade og ret ligeglade. De interesserer sig ikke for det her, før det rammer deres pengepunkt. Og det var det egentlig det, han lagde op til. Så Trump havde brug for at rulle sine trusler tilbage på en eller anden måde med noget finblad, og han har desperat brug for at få kineserne til at købe nogle sojabønner og noget svinekød og sådan noget, fordi han står ikke så stærkt i landbrugsstaterne, som han burde gøre. Og det var jo sådan set det, der så kom ud af den her aftale. Det er jo det mest håndgribelige, det er, at der bliver ikke de forhøjede straftoldsatser, der skulle være trådt i kraft i den her uge. I morgen? De er blevet udskudt, eller de er blevet pillet af bordet. Vi ved ikke noget om, hvad der sker i december, fordi det er jo godt tegn på, at de ikke er kommet så langt. Det er, at amerikanerne har ikke trukket den næste runde af straftold tilbage endnu. Fordi der er jo ikke andet end, at de er enige om landbrugskøb, ikke? Og Trump er jo meget hurtigt ude med at sige nogle beløb, og Kina har ikke sagt noget som helst om nogle beløb. Kina er jo lige nu ramt af svinepest, hvilket betyder, at de har massiv mangel på svinekød. Priserne er steget over 50%, og det er altså noget, som er vigtigt for alle kinesiske husholdninger. Skam, at Danish Crown ikke er på børsen. Ja, men de danske svinebønder har nydt godt af det, og samtidig nydt godt med, at Europa kunne købe billige sojabønder i USA. Og det, som Trump desperat har brug for, det var som sagt, at kineserne købte noget, og det, som kineserne desperat har brug for, det er billige sojabønder og billige svinekød. Og det kan de få fra USA. Så lige nu var det en win-win situation. Dem, der taber, det er jo selvfølgelig hardlinerne i Det Hvide Hus. Dem, som vil have en stor handelsaftale. Dem, der vil have, at det skal handle om Kinas industripolitik og ikke deres landbrugsimport. Og det er så der, hvor man bliver enige om, at det snakker man om på et senere tidspunkt. Jamen, same, same. Det er. Der er ikke noget nyt. Altså, det er fint. Altså, det er de her landbrugsvarer har vi jo hørt om en fantasiliard gang, ikke? Det må vi bare sige. Og man laver også nogle andre finblade, der hedder, at Kina skal åbne sin finansielle sektor. Det var de i gang med i forvejen. De skal ikke bruge valutaen til at give deres virksomheder en konkurrencefordel. Det har de ikke gjort i mange år. De har ikke overskud på betalingsbalancen længere. De er faktisk i gang med at forhindre den i at blive yderligere svækket. Så er det modsat af, hvad de gjorde tidligere. Så på den måde, så er der lidt om ophavsret. Det store problem med ophavsret, det er jo, hvordan i alverden skal man håndhæve nogle løfter om det her. Og Altså, amerikanerne ville jo gerne have, at de skulle sælge inspektører ind i kinesiske biografer for at finde ud af, om filmene var kopieret, ikke? Og det kommer jo ikke til at ske. Det er også en måde, at folk arbejder på. Nej, det er det. Men det er jo det, der har været det springende punkt, det er, hvordan i alverden skal man håndhæve de løfter, som kineserne har givet mange gange. Og det var noget af det, de kunne blive enige om i den store aftale tilbage i maj, der faldt til jorden. Hvad er det så det næste, vi skal høre om det her? Er det, hvornår de skal mødes igen, Ulrik Bie, eller hvad? Jamen, de kommer til at skulle mødes i løbet af de kommende uger, ikke? Også fordi der ligger altså en deadline, der hedder 15. december på den der næste runde af straftold. Så der er ikke nogen tvivl om, at de skal komme med nogle detaljer, men bare hvis det er den ramme, vi har set nu... Når du siger straftold, så er det yderligere tolv på det, forskellige det produkter? Det er 15% straftold på varer for omkring 150 milliarder. Det er det, der ikke er omfattet endnu. Der er nogle få ting, der vil blive pillet ud af den liste. Noget medicinsk udstyr, så nogle ting og sager, som amerikanerne kun kan få fra Kina. Det er lidt dumt, hvis folk dør på hospitalerne, fordi man har lagt straftold på. Ikke? Altså, men det er meget høj grad legetøj, forbrugerelektronik, den slags. Og det er også derfor, at den blev skubbet til december. Man opdagede, at man ville ramme julehandlen, hvis den gik i gang med det samme 1. september. Så derfor så har man så udsat den. Hvornår kommer Donald Trump til at slå en streg i sandet på det her, når vi tænker præsidentvalg? Jamen, det gør han nok ikke på den her side af præsidentvalget. Jeg tror, han vil jo bruge hver eneste af de her til at erklære sejr. Det, der bliver interessant de kommende dage, mandag i dag, mandag og tirsdag, det er jo sådan set, hvordan vil det her blive taget imod, når man for alvor begynder at kigge på det. Vil analytikerne sige, jamen, der er jo ikke noget det her? Vil de konservative kommentatorer sige, at han lagde sig ned? Fordi så kan der hurtigt komme nogle vrede tweets fra Det Hvide Hus om, at Kina skal en hel masse. Og der, hvor amerikanerne egentlig har holdt fast i noget, der går rigtig ondt på Kina, det er ifølge den amerikanske handelsrepræsentant Robert Lighthizer, så er der ikke nogen aftale om, hvad der skal ske med den kinesiske teknologigigant Huawei. Og der er jo en sort liste på kinesiske virksomheder, som heller ikke, officielt i hvert fald, er blevet inddraget i den her delaftale. Altså, det er jo faktisk de store tech-unicorns, iFlytech og det er så videre. Altså, og det, der er jo problemet for kineserne, det er, at de ved ikke, hvad han kan finde på at sætte på den liste, med hvilke argumenter på et senere tidspunkt. Så det der er egentlig det efterhånden, der er USA's stærkeste våben, mere end straftold, fordi det er enormt usikkert for kinesiske virksomheder helt generelt, og det gør det også ekstremt besværligt for amerikanske virksomheder, for de aner ikke, hvem de må handle med i morgen. Således altså handelskrigen mellem USA og Kina, som... går sin gang, kan vi jo godt høre. Lad os lige tage temperaturen og se, hvordan markedet så reagerer, om de har fordøjet efter opturen i fredags. Det er nul dag, du. Ja, du var helt... altså, helt start i kroppen, Svend. Ja, der er ikke noget sjov herhjemme. Det er rent nul, og sådan lidt til tåen i begge sider af badekarret. Koldt og varmt vand. Men Asien er jo lidt op i dag, faktisk, som du synes, må være udtrykket lidt glæde over den her, hvor meget den indrækker aftalen. Det ved vi jo ikke rigtig, men altså, hvis jeg lige måtte konkludere, lige få en gang til her, så vi kan forstå det alle sammen ud. Altså, en ting er, at der ikke kommer en definitiv aftale, ikke? Det er den tid, men betyder det her ikke i praksis, at man er blevet nogenlunde enige om, at verden er, som den var, og så går der adskillige måneder. Altså, i princippet er det sådan set at sige, nu er der vel sådan set fred, og så er der bare det sædvanlige rumleri, men er det ikke det, der er? Ej, vi skal jo huske, at amerikanerne har stadigvæk 25% straftold på varer for $300 milliarder. Ja. Ikke? Altså, alt det her er jo ikke blevet rullet tilbage, men det, du har ret i, det er, at man trykker på pauseknappen. Ja, ja, ja. Og det, som Kina har brug for, det er, at der ikke kommer en yderligere optrækning. Ja, ja. Fordi det, der er nu, det er de jo i gang med at håndtere. Man kan kompensere sine eksportører, man sætter gang i den indlandske økonomi, man laver alt det sædvanlige med mere gæld til verdens mest forgældede virksomheder. Der må bare ikke komme en optrapning, og man skal ikke have alle de her andre ting, som jeg talte om, hvor det rammer virksomheder sådan her og der og forskellige steder i den kinesiske økonomi. Og noget af det, vi jo også har set det seneste par uger, det er jo, at den amerikanske NBA basketballliga ikke er røget i totterne på de kinesiske myndigheder. Og det er jo et rigtig godt eksempel på, at der skal meget, meget lidt til, for at man fortæller... Det var i forhold til urolighederne i Hongkong. Det var i forhold til urolighederne i Hongkong, hvor en ledende medarbejder i MBA var ude at sige, at de skulle have lov til at være frie, ikke? Og det var jo selvfølgelig ikke lige det, man ønskede at høre i Beijing. Så de sagde ikke undskyld bagefter? Jo, og de har trukket tilbage, og de skal nu rejse sig for den kinesiske nationalsang og alt muligt andet. Men det ændrer ikke på, at det viser, hvor hurtigt, at man kan blive ramt på det kinesiske marked med et lille øf, ikke? Og det er jo også det, der... Det er det, der gør ekstremt svært for amerikanske virksomheder nu at begå sig på det kinesiske marked, fordi man jo også kan kunne begå sig på det europæiske og amerikanske marked. Og hvis du siger noget i USA, eller siger noget i Europa, så gælder det også i Kina. Og det er det, som... Altså, der er virkelig blevet skruet op for sensitivitetsbarometeret. Men det Svendsen siger, det er, at verdens, altså for os investorer, hvordan vi kigger på det, så er vi i det samme gråzone-scenarie, som vi egentlig var i fredags. Jo, men bortset fra, at de nu taler med hinanden. Jo, så bolden bliver skudt frem af. Jo, det kan vi godt være. Men for en analytisk vinkel, som bare siger, der er ikke rigtig noget i det her, og det er ikke sådan, at vi er tættere på en stor handelsaftale, fordi de tornede ting, alt det her, de er blevet enige om nu, det var de også blevet enige om i maj. Altså, der er ikke noget nyt i, hvad de er blevet enige om. Det, de ikke blev enige om i maj, det er de stadigvæk ikke enige om. Så, men forskerne, nu sidder de over for hinanden og kigger nu sidder de over for hinanden, og det er bedre, at de taler med hinanden, og så er vi... Så i det mindste kommer der ikke nødvendigvis en optrapning. Det er jo sådan set det, vi kigger efter nu, ikke? Nå, men det er, fordi jeg skulle lige til at spørge det samme en gang til, men på en anden måde, det er at sige, hvad skal vi så forvente, hvis du ser, nu det sidste kvartal, er vi i gang med? Skal vi sidde hele tiden igen og skide grønne grise over, at nu er de uvenner, og så tror den ene med det andet og det andet, eller bliver der lidt mere fred over feltet? Jeg tror, der bliver mere fred over feltet. Jeg tror sådan set, man er blevet enige om, at man skal finde den her fase 1-aftale. Mm. Skal man finde et eller andet, hvor det bliver sådan mere konkret på papir, og så fase 2 og 3 kommer til at tage lang tid. Og det så noget tager lang tid. Mm. Og så kan man sige, at man mødes, og man forhandler, der er fremskridt, men vi er et stykke fra. Og når vi kommer ind i foråret, så sker der ikke mere i USA, fordi så er der præsidentvalg. Så hvis ikke der er en aftale inden maj, så venter man, fordi det, Trump vil ikke være i stand til at indgå noget derefter. Vil være det, du siger, hvis jeg nu lige fortolker, det er, at i virkeligheden nu, altså bortset fra hysteri, så burde vi sidde og sige, ja, det er sådan set meget godt. Det er så godt, det kan blive, og nu ruer vi videre. Og i Europa kan vi jo være skidelig glade, undskyld udtrykket, med hvad kineserne har kørende med amerikanerne ud over konjunkturpåvirkningen. Det handler om Europa mod USA som det næste problem. Og, altså, er det ikke det, der er rigtigt? Udover, så er vi at Kina et af vores store eksportmarkeder, og det har ramt rigtig, rigtig hårdt. Der er jo en grund til, at tysk industri har det, som det har det. Meget af det har med Kina konjunktur at gøre. Så at sige, udover, så bevares. Altså, udover, vi er til på recession. Den, fordi, ja, for det, vi peger hen mod, det er jo en recession, og det er globale vækstbillede i minus. I den her uge, der har vi jo tal fra USA. Der kommer Beige Book, der kommer tal for deres detailsalg, og det er jo den amerikanske forbruger, der trækker det her opsving i USA, det ved vi alle sammen. Der kommer også nogle tal for Kina, også på detail, og mener også BNP. Hvad kommer de her tal, kommer de til at skubbe til noget i den her handelskrigssamtale? Nej, altså vi fik amerikansk forbruger til ud i fredags for det, der hedder University of Michigan-indekset, og det er meget tæt korreleret. Det svinger sammen med aktiemarkedet i høj grad, og da aktiemarkedet har haft det bedre, så er forbrugertilliden også steget i det indeks. Jamen, amerikanske forbrugere, man må bare huske, de bor altså ikke alle sammen i Washington eller New York, vel? Faktisk er der meget få af dem, der bor der. Hvad siger du til mig? Og det vil sige, hvis man rejser, jeg kommer meget i Texas, ikke? Og når man spørger dem, hvad med det der og handelskrig og sådan noget, ikke? Altså, det der med virksomhederne, som bliver påvirket, det bryder de så ikke om, dem der er i den private sektor. Men når det gælder forbruget, så siger de bare, jeg har det godt. Jeg får pæne lønstigninger, min formue er steget, mit hus er blevet mere værd, jeg har jobsikkerhed, jeg kan skifte job i morgen, hvis jeg vil, og bliver sur på min chef. Og det vil sige, den der grundmotor, som er i de amerikanske husholdninger, de har ikke spist deres mursten, de har ikke belånt deres friværdi, de er faktisk samlet set, ganske velhavende og ganske velpolstret. Og det er det, der gør, at lige nu, du kan sagtens have, at det amerikanske privatforbrug stiger med 2,5-3% om året, uden at de æder deres opsparing og svinger kreditkortet. Og 2,5% vækst i privatforbruget, det giver 2,2% vækst i amerikansk økonomi. Og så har du det offentlige sektor, pumper penge ud, som det er lige nu, både statsligt og federalt. Mm. Og så du har, altså uden, når du tager alt det andet væk, så har du faktisk omkring 2,5% vækst i USA. Så med mindre, at man smadrer husholdningernes økonomi, for eksempel ved at lægge straftold på de varer, de skal købe, så kan der egentlig køre sådan en motor afsted, fordi ja, industrien har det skidt nogle steder, men det er altså 7 byer i Ohio, og der ligesom bliver ramt af det, ikke? Altså det, så det er sådan det her med, industritilbagegang rammer utrolig isoleret, desværre i de stater, hvor Trump skal genvælges, i hvert fald ham. Men ellers så har USA det faktisk ret godt. Og fordi renterne er faldet siden årsskiftet, så har boligmarkedet lige pludselig fået det meget bedre. Byggeriet er på vej frem, omsætningen på boligmarkedet er stigende. Så noget af det der er det indlandske, det har det egentlig ret godt. Og det der jo er centralbankens store dilemma her sidst på måneden, de har jo egentlig sagt, at vi nu har sat renten ned 2 gange som en forsikring mod dårligdom. Er det den 30. 31. Ja, 29. 30. Ja. Sat ned mod dårligdom, ikke? Og hvis vi skal sætte renten mere ned, så skal det gå markant dårligere i amerikansk økonomi. Og der er du altså, at industritilliden peger i hullet, altså de store industrivirksomheder, og forbrugertilliden peger opad. Du har en ekstrem divergens, som du ikke er vant til at se. Så lad mig trække det kort, der hedder amerikansk regnskabssæson. Den, den lander jo. Den går jo i startskud i denne uge. Det er de store finanshus. Vi får også noget tech. Netflix lander blandt andet. IBM kommer også. Det vi kommer til at se derfra, der er jo sådan lidt faldende forventninger til investeringsdelen med virksomheden. Det vi kommer til at holde øje med, det er jo ligesom virksomhedens forventninger til det sidste kvartal. Er det en spiller, som banken, centralbanken i USA sidder og holder øje med? Jeg tror faktisk, at det bør de gøre, ikke? Og det er jo noget, der er økonomer, som sidder og glor på deres åndssvage små modeller, at de skulle prøve at følge med i, hvad virksomhederne siger, for det er faktisk dem, der har hånden på kogepladen, ikke? Mm. Altså virksomhederne går ikke ud og siger, at det kommer til at gå fremragende godt, hvis ikke de mener det, fordi så får de et problem på et senere tidspunkt. Mm. Så det er her, at det er virkelig en rigtig, rigtig god, især når vi står sådan et meget tåget, mudret sted, hvor vi ikke rigtig ved, hvor vi er på vej hen, så er virksomhedernes udmeldinger. Især bankerne kigger vi meget på den her gang, fordi det er, hvad er der nogen, der vil låne? Og vil de låne noget ud? Det er faktisk noget af det, som bliver rigtig, rigtig spændende. De har jo fået sænket forventningerne rigtig, rigtig kraftigt til, at altså, man forventer et indtjeningsfald i tredje kvartal. Og det vil sige, at nogle gange, så skal man også huske, at et resultat afhænger af, hvad forventningerne var i forvejen. Det kan blive positivt, overrasket positivt, hvis bare det falder mindre. Ikke? Men hvis nu man ikke havde forventet et fald, så ville det være taget negativt. Det samme tal kan blive opfattet modsat, afhængig af, hvad der forventninger er på forhånd. Og lige nu er forventninger til tredje kvartal ret lave. Jeg havde tre faktisk spørgsmål om det der helt konkret. Du er jo noget Amerika-ekspert. En er, har den der med, de satte selskabsskatten ned i USA, at de der penge fra udlandet begynder at komme hjem, og dermed der kommer der flere penge fra firmaen hiver hjem fra Irland, hvor de havde parkeret henne? Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man kan se. Men der er jo ikke nogen tvivl om. Det er ekstremt vigtigt med den her selskabsskat, fordi USA satte skatten ned, før de startede en handelskrig. Og hver eneste gang de her industriselskaber klynker over straftold, så siger Trump, I har fået lavere selskabsskat. Og indtil videre må jeg bare sige, det er jo ikke sådan, at deres indtjening er kollapset, blandt andet fordi de betaler mindre i skat, ikke? Men man kan ikke se, at der er et ordentligt flow ind af penge, så det vinder. Nej, det kan man ikke. Der er mange grunde til, at man ikke rigtig tager pengene hjem til USA. Okay, så spørgsmål to, det er, der har været tale om på et tidspunkt, at deres huslejer, altså dem, der bor til leje, og det er der jo altså mange, der gør i byerne derovre, at de har været ekstremt høje og stigende. Altså det er jo så ikke ejerboliger, men lejeboliger. Er den der pest, kører den stadigvæk, eller hvad? Ja, det gør den, og det er et generationsproblem, fordi dem, der bor i byerne, det er de unge, som i forvejen har holdt studiegæld. Og det vil sige, når vi så nu snakker vi om konjunkturer i USA. Nu begynder du at snakke om strukturer i USA. Hvad sker der fremadrettet? Og der er ingen tvivl om, at de unge generationer i USA, de render rundt med studiegæld til de er i midten af 40'erne. De kommer ikke ind på ejerboligmarkedet af samme grund, og de betaler mere og mere i husleje, som gør, at deres indkomstfremgang bliver udhulet. Altså, de har mindre og mindre at lægge til side, fordi huslejene stiger mere end deres lønninger. Mm. Det er et kæmpe strukturelt problem. Men det er ikke noget, der påvirker konjunkturerne her nu. Man siger, at millennials, de her unge generationer, de vil helst bo til leje, fordi de vil være frie. Det viser sig, at når de bliver par og de får børn, så vil de lige så meget som alle andre gerne have et hus og sådan noget. De har bare meget, meget svært ved det. Mm. Og det er noget af det, som er en strukturel faktor, der betyder, at forbrugsvæksten i USA er for nedadgående over længere sigt, men det påvirker ikke konjunkturerne her nu. Okay, så det tredje spørgsmål, det er, der er noget ballade derovre lige i øjeblikket med de her bilarbejdere, der er strækket i lang tid. Så, hvor dybt rækker det? Jamen, det her er den længste strække, som General Motors har haft siden 1970. Altså, så det er virkelig noget, der begynder at røre på sig. Og det interessante er jo lige nu, at det er noget af det, som fagforeningerne kæmper for, og som de muligvis har fået noget ud af GM for, det er at få dem til at investere mere i USA. Ja. Så hvis du skal spørge, hvis præsident Trump på en dag bliver spurgt, hvad synes han om den strække, så vil han måske sige, at fagforeningerne gør det godt for USA. Ikke? Og så der er noget omkring det her med, hvad er op og hvad er ned, og hvem er allieret, og hvem er modstander, som den her... Altså, det er ligesom i Syrien. Ja. Jamen, det er General Motors, hele deres industripolitik, altså hele den måde, de har tilrettelægget deres produktion på, som de her bilarbejdere er modstandere af, og der er Trump enig med fagforeningen. Mm. Og tage hjem til USA. Luk i Mexico, luk andre steder, tage produktionen hjem til USA og betale noget mere i løn. Fordi det er de der bilarbejdere, som skal bestemme, om Trump vinder næste år eller ej. Men hvis vi ser på det, fordi en af de brancher, der faktisk er problemer for, det er jo bilindustrien, som er helt globalt, ja. Og mens det er bestand, så gør det jo ikke noget, at General Motors finder på, at de ikke vil producere noget måneds tid eller to. Så kan de jo købe sig en folkevogn i stedet for, eller en Peugeot. Jo, men det påvirker ikke økonomien på den måde samlet set. Det påvirker økonomien i de områder, fordi de får en lille kompensation for deres fagforening, men det er slet ikke nok til at kompensere for deres faste udgifter. Men er de jo strække i 3 måneder eller sådan noget? Ja, altså det er, nu har de hævet den strækkeudbetaling, altså ja. Strækkekassen. Men jeg mener, at General Motors nu ligesom er ude med en fremstrakt hånd og siger, at I er simpelthen nødt til at komme i gang igen? Ja, men det er de også, og, ja. Og det er så spørgsmålet, og det er fagforeninger, altså de forhandler, og det er altid bedre, når man taler med hinanden, når man ikke taler den sammen. Den har jeg hørt før. Men det er det rigtige, det der også med de der rettigheder i Kina, for jeg har jo opfundet den der hilsen til Beijing, ikke? Jeg har aldrig fået så meget for 5 øre i royalty for det. Det forstår man så ikke. Hvis vi lige samler op på USA... Var jeg hård ved dig der? Ja, okay. Jeg har godt set på dig. Nej, Ulrik Bie, det store spørgsmål for os investorer, det er jo selvfølgelig, laver lidt ind på det. Er der ro på nu resten af året, og er det regnskabssæsonen, vi nu kan fokusere os altså makromæssigt i USA og Kina? Jamen altså, jeg har stadigvæk det der med, amerikanske husholdninger har det glimrende indtil videre. Og det, Trump vil gøre alt, hvad han kan, for at nusse amerikanske husholdninger i nakken, fordi det er de amerikanske vælgere. Og det er dem ude i forstederne, der kommer til at afgøre valget næste år. Hvis de har det godt, så har amerikansk økonomi det godt. Og jeg er sådan ret fortrøstningsfuld, når det gælder makrobilledet på det kort sigt, at de så har en ung generation, der ikke har råd til noget som helst, og at deres statsgæld er ude af kontrol, det tager vi på et andet tidspunkt. Det skubber vi foran os. Kan vi nå 500 meter, inden du går? Det er, hvad så med renten i USA? Fordi altså, i Europa har vi jo renter på 0. USA er trods alt kommet... Vi har negative renter. Ja, negative, ja. I USA er det jo trods alt kommet et stykke væk fra, og så og han står og råber om den skal ned. Så, altså, hvad mener du om renteniveauet i USA? Hvor meget ja, kan det gå ned? Det bedste argument for, at renten skulle sættes ned, det var en optrapning af handelskrigen, fordi det ville ramme amerikansk økonomi. Mm. Så det er et godt spørgsmål. Altså, der er 2 uger til, der skal være rentemøde, og det betyder, at vi har 2 uger med data, og jeg tror i høj grad, det er det, der kommer til at opgøre det. Som sagt, får vi de her meldinger fra amerikansk økonomi, der er meget forskellige. Forbrugerne har det godt. Boligmarkedet er i kraftig forbedring. Byggeriet stiger, omsætningen stiger. Og så har vi industrien på den anden side, der ser skidt ud. Det er jo det, der har været kendetegnende for hele det her opsving i USA fra 2011 og frem efter. Det har været, der ikke har været nogen, der har haft det godt på samme tidspunkt. Så har boligmarkedet haft det godt, så har industrien haft det skidt, så har olieindustrien haft det godt, så har forbrugerne haft det skidt. Så vi har aldrig, det er derfor, vi bliver ved med at hænge i det der 2,5% vækstagtige noget, fordi der ikke har været gang i 4 motorer på samme tid. Og det er nok også det, vi kommer til at se den næste år. Ser du yderligere rentefald herovre, Ulrik Bie? Jamen, jeg synes, den er svær. Altså, jeg synes, den er sværere, end markedet synes, fordi markedet synes... Nej, men det er også, der bliver jo lidt farvet af, hvad jeg synes, de burde gøre. Men der er for eksempel er der meget kraftig faldende inflation nu, ikke? Det var ikke det, der burde være med straftold og så videre. Der burde være død. Ja, så der er jo ikke inflation i den her verden. Og det er jo det, der nok kan blive deres figenblad, det er, at inflationen og lønpresset bevæger sig væk fra noget, der ser så hårdt ud. Og det kan gøre, at der kommer en rentenedsættelse til. Men hvad hvis nu de venter til december, så de åbner, så de bruger oktobermødet til at fortælle noget om, hvad de vil gøre i forhold til pengemarkedet og de problemer, der har været der, og så sætter de først renten ned i december. Så får aktiemarkedet noget at hygge sig med. Så har vi en decemberfest. Ulrik Bie, masser af nøgletal i forhold til den her til for verdens 2 største økonomier. Regnskabssæsonen går i gang i USA, og det er altså bankerne, der ligger først for, hvilket er der, vi holder ekstra meget øje. Der er også møde i Verdensbanken i Washington, og Valutafonden, IMF, de taler sammen i dag og i morgen. Vi får deres outlook for resten af 2019, også i morgen. Det tænker jeg heller ikke kan blive sådan en fornøjelig læsning. Nej, det gør det heller ikke. Det ved vi allerede. Det har de har talt, hvor overskriften er. Det der er, det er pudsigt nok, fordi de er jo altid langt bagud i de der store organisationer. Men det ændrer ikke på, at når de kommer med nogle tal, der viser, at det bliver de forventer næste år den laveste vækst siden Lehmans fald, altså siden finanskrisen, så er det klart, at det er også noget, der vil... Hvis man har et negativt marked, så vil det forstærke en negativ tendens. Hvis vi har en rigtig, rigtig god dag af andre årsager, så vil man trække lidt på skuldrene. Mm. Men den globale vækst er jo stadigvæk knap 3%, ikke? Jo, men det er jo også det... Altså, hvordan opgør man det? Sådan et ting. Men man skal også huske, at der er altså millioner af mennesker, der strømmer ind på arbejdsmarkedet rundt omkring emerging markets, vækstøkonomier. Og det betyder, at vi skal have vækst på knap 3%, for at vi ikke har sådan noget, der ligner en global tilbagegang. Mm. Ja, det er jo den gamle historie om, at Asien skal 5% for at holde niveauet kørende. Ja. Men, den sidste makroting, vi har i spil den her uge, det er sådan en makro, men vi får selvfølgelig også travlt med regnskaberne, både de amerikanske og så et par dryp fra Sverige og Norge også. Det er jo Brexit. En god gammel klassiker, vi kan smide på bordet her. Det er i dag, at vi har, hvad hedder den, Queen's Speech i det britiske parlament, hvor at dronning Elizabeth hun stiller sig op og læser den her tale, som regeringen jo har skrevet til hende. Jeg tror ikke, det er en dag i kalenderen, hun har set frem til særlig længe, for at sige det som det er. Hun har ikke sovet i nat, tænker jeg. Det kan godt være, hun har sovet, men hun har i hvert fald sagt et eller andet, som hun ikke har sagt højt, ja, til sine korgier. Damn. Nå. Men ud af den tale, der kigger man så lidt på, hvad er regeringens prioriteter, den britiske regering, og så er der jo et topmøde her. Men er det onsdag torsdag eller torsdag fredag? Ja, torsdag fredag. Hvor vi jo skal finde ud af, hvad der skal ske med det her Brexit. Hvor tæt er vi på at nærme os noget, der ligner noget inden den 31. oktober? Ja, den når vi ikke. Spørgsmålet er, om man kommer dertil, hvor man siger i forhandlingerne, at vi er nu nået så langt, at det, vi har brug for, det er tid til at få detaljerne på plads. Altså det, man kalder en teknisk forlængelse, som ikke behøver at være specielt længe. Men der er også masser omkring det om Johnson, premierminister Johnson, vil jo prøve at fremprovokere et valg. Og det kan jo være, at han bliver væltet i dag. Det ved vi jo sådan set ikke, når de diskuterer den her Queen's Speech. Men de er kommet med et helt nyt forslag, som ikke er et helt nyt forslag, for det er noget, de kom med mange gange, og det er blevet helt ned og brættet mange gange. Altså, det er jo det der spørgsmål om, du kan ikke både have det ene og det andet. Altså, du kan ikke både være med og ikke med. Du kan ikke både have en grænse, eller ikke have en grænse, og ikke have en grænse et andet sted. Sådan, det er det irske backstop-model. Det er det der irske plider, der bliver ved med at komme tilbage. Ja. Ikke? Og der har været alle mulige finurlige løsninger. Og det, som jo man har sagt i det britiske parlaments EU-komité og i Bruxelles, det er, vis os den teknologi, der kan gøre det her nemt og enkelt, så har vi ingen problemer med en løsning, hvor vi ikke har grænser, men hvor vi kan finde ud af at følge varerne. Men det er altså bare et system, at altså, du skal have en drone eller en toldmedarbejder i bagen på hver eneste lastbil. Ikke? Altså, du skal vide, hvor hver eneste ko går hen. Og det er fint nok lige nu, og det kan vi klare på den korte bane. Men det, der er med backstoppet, det er, at man skal huske, det er en forsikring, hvis vi i løbet af de kommende år ikke bliver enige om en handelsaftale. Du gør Irland sådan en toldfri zone. Ja, men det er spørgsmålet om, hvad sker der, hvis vi ikke kan blive enige om en aftale, hvor vi er tæt på hinanden? Det er sådan set det drejer sig om. Så har man den her forsikring, der hedder, men i det tilfælde, at vi ikke kan blive enige om nogle år, så er Nordirland knyttet til Irland på en anden måde end resten af Storbritannien, eller også ikke. Det er jo det hele drejer sig om. Så det er jo ikke noget med, der sker i morgen, medmindre de... Altså, det er det ikke. Og derfor er det, at i morgen og i overmorgen er der ikke noget problem. Men hvis Storbritannien, det de vil, og det Johnson vil, det er jo at indgå en handelsaftale med USA. Du får ikke en handelsaftale med USA, uden at Storbritannien får klorvaskede kyllinger, genmanipulerede produkter og hormonbehandlet kød. Det gør der ikke. Og så er det jo bare det, hvad sker der med noget sukker, som er importeret fra USA, som bliver hældt i nogen, som vi ikke vil have ind? Det sker ikke, for de har ikke nogen sukkerproduktion. Jo, det har de, men de bruger det selv. Men de har faktisk sukkerproduktion. Men der, sådan noget majs, tutlihut, ikke? Ja, ja. Som de godt kan lide at proppe deres sukker. Vi er langt fra hinanden, kan jeg høre. Jo, men det er bare, der er nogle, det er de der detaljer, der er det vigtige, og det er jo det, som man spørger sig om i Europa. Hvad sker der, hvis man importerer majs, fruktose fra USA, der er genmanipuleret, putter det i sodavand i Storbritannien, så kan det jo, fordi det er ikke omfattet af de der ting, man har talt om på landbrugsvarer, blive kørt via Nordirland ind i Irland og dermed ind i EU. Og så får vi lige pludselig amerikanske produkter ind på det europæiske marked af bagdøren. Mm. Og det er den gordiske knude, som man stadigvæk taler om. Må jeg noget spørge om noget? Det der parlamentsråd derovre, hvad er op og ned af det? Altså, med, at det er der ikke nogen, der kan svare på. Nej, men også fordi det påvirker jo også flertallet for, hvem der vil stemme for og imod bagefter. Jamen, vi ved jo ikke, hvem der vil stemme for hvad. Altså, det vi ved, det er, at nordirerne begynder at være en lille smule... De har sagt, at de vil være fleksible, men de har også sagt, at de vil ikke acceptere, at der er forskel på dem og resten af Storbritannien. Mm. Og de to ting kan simpelthen ikke forenes. Så vi ved det ikke. Og vi ved jo ikke, hvad de hardcore brexiterne vil. Vi ved ikke, hvad de moderate konservative, der er blevet smidt ud af det konservative, vil. Vi ved ikke, hvad Labour vil. Vi ved, at Corbyn vil, som altid, deres Labour-lederen Jeremy Corbyn, vil ud af EU. Resten af hans ledelse vil blive i EU. Og vi aner ingenting. Det eneste, vi ved, det er, at der sådan set nok ikke er, der er ikke opbakning til Boris Johnson som premierminister, men spørgsmålet er, om der er en flertal, der vil vælte ham. Ikke? Det er sådan set det, vi skal se de næste to dage. Men der er ingen, der ved, hvad det parlament er for. Vi kan fortælle, hvad der er imod. Det har de stemt meget om. Men vi kan ikke fortælle, hvad det parlament er for. Jeg kender godt det der, men jeg ved godt, hvad jeg ikke vil have. Ja, men det er også det, EU's store problem er. Mm. Det er jo netop, at hvis de nikker til det her og siger, fint nok, det gør vi bare. Og så er det kommer tilbage til det britiske parlament, og det alligevel ikke kommer igennem. Ja, så er vi jo lige vidt. Mm. Ja. Ulrik, det store spørgsmål er her, bare for at lave en opsummering. Jeg kan godt forstå, at I finiser lidt derovre. I denne her uge, hvad skal jeg holde mest øje med i forhold til min aktieportefølje? Du skal holde øje med, hvad reaktionerne bliver i de amerikanske medier hos konservative kommentatorer omkring den handelsaftale eller delaftale, der blev indgået. Kommer der nogle grimme udmeldinger, som får præsidenten til op i det røde felt og ud at forsvare sig, så kan vi godt få en hurtig forduftning af, hvad der måtte være af positive ting. Vi har også haft nogle dårlige nøgletal ud af Kina, der har taget luften lidt ud af ballonen. Det synes jeg er det vigtigste. Underholdningsmæssigt, så er det jo klart, det bliver Brexit, men det kommer ikke nok til at påvirke din portefølje. Så det er det, jeg vil holde allermest øje med. Og så udmeldingerne i forbindelse med regnskabssæsonen. Det er jo grundlæggende indtjening, der burde drive aktiekurserne. Jeg vil bare lade den stå lidt, fordi det synes jeg. Med væk på burde. Ja, præcis. Jamen, så er måske en ting, vi kunne nå at spørge dig om, inden du er på vej ud døren, men det er, hvad så bagefter med Europa? Altså, det eneste, jeg frygter egentlig på aktiemarkedet, det er, hvis nu det her Kina er blevet sådan klappet halvt af, ikke? Om det bliver ikke, ja. det er noget, og så stopper vi det, og så går der tid. Så er der jo sådan set meningen, at han skal tale med USA og Europa. Jo, og det er jo... Skal vi nu have en spand koldt vand i hovedet? Altså, hvis nu der er nogen af hans rådgivere, der viser ham et verdenskort fra 1940 og sagt, at det der med tofrontskrig, det er der ikke nogen, der har vundet på. Så er det jo klart, at sandsynligheden for, at han vender sig mod Europa, er blevet større, fordi han har fået parkeret Kina. Ja. Og vi har jo altså, det bliver biler, og det bliver landbrugsvarer. Og man må også bare sige, at det her, der skete i fredags, betyder, at altså, hvis man er i stand til at at påvirke amerikansk økonomi negativt, som EU kan, fordi vi er så filtret sammen, og man har is i maven til at tage en midlertidig modstand, så viser Trump jo, at han kan ikke tåle det næste år, at der kommer afmatning af amerikansk økonomi. Og det er egentlig det, som er det positive for Europa, det er, at de kunne lære det her, at kineserne har fundet den vindende strategi i forhold til præsidenten og fundet sig en svage punkt. Han er ligesom Napoleon. Man sagde om Napoleon, Wellington, der sagde det, at han kunne ikke køre en lang krig. Nej. Han angreb, og han ville vinde, og han satte stort set alt ind på brættet, ikke? Men han kunne ikke i lang tid være med i en krig, så kørte han træt, så blev han træt i armen, så gad han ikke mere, så tog han hjem, så fandt han nogle andre, han kunne overfalde. Jo, og så er spørgsmålet, hvor mange soldater man kan producere. Ikke? Ja, men det, jeg har sagt, jeg plejer at sige det sådan, at USA er en maratonløber, er en sprinter, ja. Kina er en maratonløber, og vi er nu på vej ind i et mellemlangt distanceløb. Ikke? Altså det vil sige, at vi går fra den der med, at USA kan bulle Kina i hullet, og Kina er nødt til at gøre noget, fordi deres økonomi er gået i stå, til at det begynder at gøre mere ondt begge steder. Ja. Vi lader lige en af vores lytter få det sidste ord. Det er Berit, der spørger her på vores sms 42 600 247. Det er altså her, du kan sende spørgsmål og kommentar ind. Spørg lige Ulrik, at hvis nu han lige fik 250.000 kroner til at på vej ud af døren, du kan næsten regne ud, hvor skulle de så investeres henne på dagen? Jamen, lige nu, der er jeg er så træt af det hele, jeg vil ikke gøre noget, eller hvad? Dåsetun, som kan blive gravet ned i haven. Nej, det er meget dåsetun for 260.000. Jeg synes, den er svær. Jeg synes, den er meget svær. Jeg mener stadigvæk, at Europa, tror jeg, kommer til at overraske positivt næste år, hvis jeg må sige det på den måde. Det tror jeg faktisk, fordi vi lige nu er forventningerne til Europa så langt nede i hullet, at hvis ikke vi får... Altså, Italien er strukturelt på vej ud over en kant, men det varer nogle år, ikke? Brexit er på en eller anden måde, kommer der en afklaring inden for den kommende tid, og så må vi håndtere det. Og så er der altså nogle lyspunkter rundt omkring, og man må aldrig glemme, at Tyskland er det land i verden, der nok har de største finansielle muskler til at gøre noget, hvis det bliver nødvendigt. Ulrik Bie, altid en fornøjelse at have dig på besøg. Ha' en rigtig god uge. Tak i lige måde. Tak. Således altså Habit og Gærs, det er makroøkonomisk overblik, og det bliver altså en travl uge, både med handelskrigen, handelssamtalerne, handelsdialogen har vi lært, at det hedder nu, med USA og Kina skal vi lige have fordøjet, så er der altså Brexit, EU-topmøde sidste ugen, og så har vi altså en regnskabssæson, der går i fuld firspring. SMS'en er åben, der er den på 42 600 24 7. Vi livestreamer på vores Facebook-side, hvor I kommentarfeltet kan give hinanden tips og tricks, der plejer at være rigtig gode til. Lige om lidt, så springer vi videre til Philip Gunns. Men inden da, Lars Svendsen, millionærklubbens puls, det er jo markedet. Ja. Hvor kæftigt slår det? Jamen, jeg er jo længe væsentlig for. Er du gået død over? Nej. Det er bare, fordi jeg har fundet en sjov aktie, som... Ja, lad mig høre. Den hedder... Du skal ikke stå og putte med det. Jamen, jeg har jo haft tid til det. Den hedder City Solutions. City eller Silly? Silly. altså fjollede løsninger. Ja. Det er en finsk aktie, men det er ikke så stor. Det er været der nogen derude, der ved noget om den, så kan vi have, det er jo bare navnet, der er sjovt. De har finder de mest sjove navn. Det ved jeg, du synes, nogle gange er du lige omkring, hvis vi trænger til et opmuntring, så kan man altid gå forbi det finske marked. Men nu har I jo ikke talt om mange. FL Schmidt kunne jeg godt tænke mig lige at samle op på. Ja, for eksempel. Vi har lige her profit warningstid nu, og FL Schmidt kommer jo ind i fredags klokken cirka 12. Om at overskudsgraden vil, der vil ryge 1 til måske 2 procentpoint på den, altså hvad man tjener per øre, man sælger, ikke? Vi kommer ned på omkring 8 øre, tror jeg det var, og så vil, men til gengæld omsætningen ligge, så nogenlunde kom hjem, efter hvad de har lovet, cirka 20 milliarder. Og den fik altså 10% på goddagen, som sådan, og den var allerede, den var nede, den var faldet 253, og jeg har jo faktisk købt nogle i juli måned på 285, det var bare sådan en begynderposition. Mm. For ligesom at synes, at nu var den gået under 300, begynder at være med at gøre, nu i 226. Så altså, nu skulle man nok til at, jeg vil sige, at FL Schmidt nu, den falder 3% igen i dag, men til 226, jamen, jeg tror faktisk, at han er... Du er valut. Ja, og det var ikke så slemt, som man gjorde det til, men det er ligesom om, at du sidder der, og så snart kommer noget og siger bare sådan, ikke, så stryger de ud og smider om sig med, hvad de har i hænderne. Er det ikke også konkurrenten Sandvik, der kommer med regnskab her sidst på ugen, der måske giver lidt pejlemærke? Jo, de er ikke så meget konkurrenter, så det gør noget med... De er ikke Piers? Nej, det er de ikke, men ja, de er mere sådan, du ved, de ligger sådan lidt... De er mere sådan parallelt, ikke? Men de er konkurrenter, men... Hvor langt ned vil du gerne have FL Schmidt, før at du samler mere? Ja, det er der nu, sådan set, men altså, det er jo klart, jeg vil hellere købe dem på 200, men det kommer jeg jo ikke til. Altså, det er så spørgsmålet... altså, 226... altså, der er jo også grænser for, hvor meget du kan smadre det ud, ikke? Og de er på vej ud af skoven med flere øget efterspørgsel og sådan noget, men det går bare sådan lidt tungt, og så har de jo også nogle gamle ordrer, og så har de, der er én ting, de slipper rundt på, som ikke er så god, der tror jeg, der ligger en L-prik. Det er, at de havde jo noget, der hed materials handling. Ja. Det var transportudstyr, altså i princippet transportbånd og alt muligt andet, som er brugt det til især cementfabrikker, at transportere råmaterialerne hen til ovnen, ikke? Og det der, det har de prøvet i nogle år at sælge. Så fik de så omsider solgt det her for cirka knap et år siden til nogle kinesere. Men det er jo sådan en, hvor de hæfter for afregningen af afviklingen af de ordre, der var. Og det er ligesom at åbne lade på det. Det kan jeg altså godt forestille mig, at det kunne komme til at koste en... 100-200 millioner. Men navnet, nu har vi... Der er jo ikke grænser for, hvad de kan putte ind af ressourcer i det der. Desværre, vi skal jo også... Ja, vi har købt noget for 50 millioner af min fætters firma, og min anden fætters bror, han har også solgt for 80 millioner. De er jo nødt til at have det for at få løst det her problem. Så skal FL Schmidt sidde og betale. Ja, det der frygter jeg, men jeg ved det jo ikke. Men jeg bare sige, det er altså at åbne en ladeport, fordi de vil bare af med det. De siger, nu har de kæmpet med det i flere år. Hvor de har holdt den ligesom på standby og ikke taget ret meget ordre, men det skulle alligevel holdes i gang, for ellers var det slet ikke noget værd, vel? Så det var sådan lidt ikke? Og så, nej du, det er ikke så sjovt. Nu har vi også lige talt med Ulla Bie her, stået og talt om recession og faldende vækst, og jeg skal komme efter dig, det er jo ikke lige det, der taler ind i en stigende aktiekurve for FL Schmidt. Nej, men det er jo, der er jo en ting, som gør også, at FL Schmidt begynder at komme tilbage på banen, det er, altså de omsætter 20 milliarder, og da det hele toppede tilbage i 2010, så var det vel op på, var det 26 i omsætning, ikke? Altså, det er samme valuta, ikke? Så altså, det viser jo noget om, hvordan det er blevet givet ned. Og så er de jo ekspanderet ved at købe op undervejs, men altså, alt det der, de laver, det bliver jo slidt ned. Det er jo virkelig ting, der bliver slidt. Ikke en cementfabrik, står bare og raller afsted, drejer rundt. Men altså, især det her til mineindustrien, det er, og derfor er det også et stort salg af reservedele og sliddele, kan du, hvad du vil. Og derfor er det, at der er sådan set behov for, at der skal puttes nogle nye ting op, og så har de også nye ting, og jo mere der bliver et felt, som de kommer ind på, tror jeg, de er kun lidt i dag. Det er jo genbrug. Fordi altså alt det med bæredygtighed, alt det der, ikke? Altså vi har det allerede i dag med bygningsaffald og sådan noget, at det skal jo recirkuleres på en eller anden måde, og det er der faktisk nogle af deres ting, der kan bruges til. Og det bliver da sikkert et større område, så derfor kan man sige... Så du er ikke bekymret over den profit warning, der kom i fredags for FL Schmidt? Nej, tværtimod. Og aktien er nede... langsigt value er 350-400, måske 400 i virkeligheden, ikke? I min optik, ikke? Og nu ligger det 225, ikke? Så kan man sige, ja, så skal det altså gå mere dårligt. For at det gør det ikke. Det går bare ikke så godt, som det gerne skulle. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Lindgaard. Med mig i studiet har jeg Lars Svendsen, og med mig i det ene øre nu, der har jeg Philip Gunst, vores tidlige junior porteføljeforvalter. Velkommen til, herr Gunst. Jo, tak. Philip, lad du kronerne rulle i øjeblikket og købe op i aktiemarkedet? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det vil være synd at sige. Jeg har stadig enkelte positioner, som jeg sidder i, men ellers så begynder der at blive lagt til på sidelinjen i stedet for. Det er egentlig for at gøre plads til eventuelle tilbagefald og korrektioner i markedet, som efterhånden ser ud til at være uundgåelige på et eller andet tidspunkt. Det har de jo efterhånden været længe. Det har vi snakket om i meget lang tid nu, men det ser ud til også med, at vi har nogle ting nu. Vi har Brexit, som vi godt nok siger ikke kommer til at få en stor effekt. Det tror jeg heller ikke sådan upfront i hvert fald, men med den her handelsaftale, som din kære Donald han fik sat i stand med Kina i fredags, det er jo nærmest en joke at kalde det en aftale i hvert fald, fordi det er jo så lidt den omfatter i forhold til de udfordringer, man har mellem Kina og USA. Så derfor så vil jeg også sige, at det er de havde en samtale, er vi blevet enige om. Ja. Ja, præcis. Det er mere for Trumps ego, end det reelt set er noget andet. Og en understregning af det er jo reelt set, at Trump er den eneste, der har været ude og udtale, hvornår den her aftale skal underskrives. Det skal være inden for 5 uger, hvis du spørger ham. Det har Kina ikke vil sige, at det er jo nok også et udtryk for, at forventningerne er det lavere hos kineserne. Vil sige, Philip Gunst, at du sidder med nogle kolde kontanter på sidelinjen og er klar til at købe op, når nu den amerikanske regnskabssæson den går i luften her, startende med i morgen? Ja, og så alligevel, så kan man sige, jeg tror måske, at mine kolde kontanter har en lidt længere horisont i forhold til at skulle være kolde kontanter med det formål, at jeg tror, at selvom der skulle komme eventuelle setbacks, så det har vi også efterhånden set nogle gange senest med, blandt andet i december måned, hvor at markedet faldt tilbage til, jeg mener, SP 500 var nede omkring 24-2500, og også i år har der været enkelte mindre setbacks, men der har ikke været et, hvor vi sådan rigtig har siddet og haft ondt i maven, til trods for, at vi reelt set kan se en afmatning i økonomien. Globalt set, der er mange lande, hvor at nøgletallene, de ser værre og værre ud, og vi kunne også bare se dem, der kom fra Kina her til morges, var heller ikke særlig kønne. Så derfor så kan man også sige, at efterhånden så synes jeg, at vi får et større billede, end vi hidtil har gjort. Det har lidt været ligesom et puslespil, hvor der har været nogle puslespilsbrikker, der langsomt har lagt sig i forhold til Brexit, i forhold til handelskrig, i forhold til nu også global afmatning i økonomien. Og det gør bare, at det puslespil er efterhånden nået til en fuldstændighed, hvor jeg er bekymret for, om ikke at det kommer til at påvirke markedet i en sådan grad, at et mindre setback er attraktivt at investere ind i. Jeg vil rigtig gerne blive konkret, for vi har fået tegnet det her makrobillede, som du også lige følger op på nu her, Philip Gunst. De her penge, skal de rulle i de amerikanske aktiemarkeder? I så fald, hvilke sektorer kigger du på? Nej, det skal de egentlig ikke. Overordnet set, så vil jeg egentlig gerne ind bredt på den måde, at jeg tror, at det næste skridt for mig bliver reelt set at positionere mig bredt i markedet, efter at stormen er reddet af, og det kan komme til at tage ret lang tid, og det er jeg egentlig også villig til at have den tålmodighed, det nu engang vil tage, før at vi ser en reelt set et større korrektion i markedet. Der snakker vi ikke kun 5-10%, der snakker vi måske også 20-30%, og det er specielt med kig på det amerikanske marked. Jeg synes stadig, at de europæiske aktier er jo væsentligt billigere i gåseøjne, end de amerikanske er. Men den amerikanske økonomi er stadig på nuværende tidspunkt stærkere, end den europæiske er. Derfor så vil jeg egentlig ikke synes, det var særlig attraktivt at investere ind i europæiske aktier, fordi jeg tror, at, og sådan har vi jo bare set det, at det vil Svendsen også kunne ikke genkende til, at mange gange så er de europæiske aktier jo blevet påvirket af, hvordan det går i USA, til trods for, at der ikke rigtig er nogen korrelation længere mellem de to, hvad kan man sige, overordnede økonomier. Så derfor så frygter jeg egentlig også, at det er helt sikkert det amerikanske aktiemarked, der kommer til at tage det største hit, men jeg tror, altså Europa bliver trukket med ned. Så når vi reelt set er kommet ud på den anden side, så bliver det en bred eksponering, jeg skal ind i, og det er både sektorwise, men det kommer også til at være på tværs af størrelsesorden i forhold til selskaber, så det bliver både nogle af de helt store, men det bliver også nogle af de mindre selskaber, som jeg har øje på. Så stadigvæk stockpicker, men ikke ETF'er? Ikke ETF'er, nej, men jeg kunne forestille mig, at alt andet lige, at kvæg, at jeg nok også skal til at blive lidt mere moden og fornuftig, så skal jeg nok også til at kigge ind i de bredere indeks, og måske sågar også ETF og hvad der ellers hedder, investeringsforeninger og så vidt. Men ja, så stadig stockpicker den dag i dag i hvert fald. Og en af de aktier, du har plukket, det er Patriot One. Den kanadiske baserede, hvad de laver, sikkerhedssystemudvikler, som der scanner i lufthavne og måske også på amerikanske skoler. Det var en aktie, du havde i din portefølje her med Millionærklubben sidste år, og du har også holdt fast ved den. Nu Lav har lige fundet den frem til mig nu her. Fiel Gunst, der foregår, jeg har fået spørgsmål til den her specifikke aktie her løbende de sidste par uger, fordi der foregår altså lidt specielle ting, synes jeg da. Jeg kan ikke se nogen nyheder, men aktien falder. Hvad sker der? Ja. Jamen, det er helt rigtigt noteret, og aktien er jo faldet med mere end 50% fra toppen. Den var jo oppe og kysse kurs 3 kanadiske dollars i marts måned, og er faldet ned og har bundet ud omkring 1,26 kanadiske dollar, hvilket jo reelt set er under mit første køb tilbage i 2017. Ret chokerende et eller andet sted, fordi som du også siger, så har der ikke været noget newsflow, og jeg har også siddet i min travle hverdag, har jeg siddet og undret mig lidt over, fint det er, der foregår i den aktie. Vi har så været, jeg brugte weekenden på at gå lidt igennem, blandt andet det newsflow, som du nævner, der ikke rigtig har været, men hvis vi kigger 3 måneder tilbage, så har der altså været 4-5 relativt store nyheder, der har været, hvis vi lige skal ramse dem op, så har der været, dels så kom man ud med en corporate update, hvor man nævnte, at den working capital, altså de finanser, der var på bogen, det er stadig 45 millioner dollars, hvilket jo er pænt for et selskab i den her størrelse. Det svarer altså til cirka en fjerdedel af den nuværende værdiansættelse i selskabet. Mm. Så er der partnerskabet med Johnson Controls, altså et kæmpe amerikansk sikkerhedsfirma, der netop laver løsninger, som passer ind i den portefølje af kunder, som Patriot One også gerne vil targete. Det er store amerikanske footballstadions for eksempel, det er biografer, det er skoler, det er nogle af de her, hvor de skal ind og lave et integrationssamarbejde, og Patriot One skal ind og være en del af de løsninger, som Johnson Controls sælger ind. Så er der, man har fået en ex-Navy SEAL og nuværende Lockheed Martin, altså det her store pistoler- og våbenselskab i USA. Man har fået en fra det selskab ind i deres advisory board, som nu tæller nogle relativt store prominente profiler. Så har man opkøbt Extract Tech, som kommer med, de har friske omsætning, så den omsætning, der ikke længere var, eller som der ikke var i Patriot One, den kommer altså ind i selskabet direkte i et opkøb, og så samtidig så kommer de altså med det, der hedder Artificial Intelligence, som skal ligesom, man kan sige, accelerere hele processen omkring den platform, som Patriot One laver. Mm. Det, der har været den store udfordring, er simpelthen, at når man skal bygge noget på kunstig intelligens, så kommer det til at tage tid, fordi det er jo live, hvad kan man sige, situationer, som platformen skal vende sig til, og det har åbenbart taget lidt længere tid, end hvad man lige havde håbet. Og så den sidste, det er opførelsen af et smart city i Las Vegas, et 8 milliarder dollars projekt, 7,5 milliarder dollars projekt, hvor Patriot One er blevet valgt til at være den ledende løsning, kan man sige. Så der har altså været 5 ret store nyheder, men det trods er aktien faldet, og der var et interview med den administrerende direktør i torsdags, mener jeg det var, og han var ude at sige, at den primære grund til det her fald, ifølge ham, fordi mange af de rygter, der går på vandrørene, det er blandt andet, at løsningen ikke er klar. Altså, at version 1 ikke er klar, og man mangler nogle godkendelser fra myndighederne for at kunne lancere version 2. Det er simpelthen forkert. Og det er åbenbart nogle kanadiske shorter, der har været ude i markedet og offentliggøre og florere de her rygter. Ja. Så grunden til det her store fald er simpelthen, at det er selvfølgelig en lille illikvid aktie, og når der så kommer nogle rygter på vandrørene, som har en signifikant effekt på selskabets fundament, jamen så er der selvfølgelig nogle små aktionærer, der sælger ud. Og det har jo typisk, når vi også ser de her store fald, som der har været, så er det også noget med stop losses, og så bliver det ligesom en snibboldseffekt, ligesom det gør, når vi ser aktier, der stiger kraftigt. Så det er simpelthen pure rygte og opspænd, der har været grund til, at Patriot One nu ligger og koster 1,4 kanadiske dollars. Er den så et fund nu? Undskyld? Er den et fund nu? Det vil jeg sige. Jeg har selv suppleret et par gange hernede omkring i løbet af de sidste par uger. Mm. Så jeg sidder ret tungt i den nu. Nok også tungere end hvad godt er. Men et eller andet sted, så synes jeg, at der er en stor upside, og det har været en god mulighed for mig at kunne sænke mit gag lidt. Mm. Og det, fordi det er jo heller, det er jo desværre ikke skudepisoder, der har manglet i USA, og det plejer jo at påvirke den her aktie positivt. Men du mener simpelthen, Philip, at det er shorter og spekulanter, der er inde og lege med den her aktiekurs? Ja, og der er også mange investorer, der brokker sig over, at nyhedsflowet ikke er særlig godt i Patriot One, eller det ikke er særlig ofte, man opdaterer sine aktionærer. Men jeg har altså været aktionær i mange selskaber, hvor det er et privilegie at have 4-5 nyheder i løbet af de sidste 3 måneder, man jævnligt kommer med nyhedsbrev og hvad der ellers kommer fra selskabet. Så, Må jeg spørge om noget? Hvis jeg forstår det der produkt, så er det jo en eller anden form for en føler eller sådan noget med en halvradar eller der for noget. Det er jo ikke nogen maskine, som var et halvt år at producere. Altså, hvis de får en ordre, kan de så stort set ikke levere, når ugen er gået. Altså, er det ikke sådan noget? Altså, i virkeligheden en komponent, som bare kan spyttes ud i lange baner, hvis de begynder at få ordren? Jo, man kan sige, at komponentet i sig selv tror jeg faktisk ikke er særlig svært at producere. Det er klart, at det er jo stadig et produkt, som skal sættes ind i for eksempel ved indgangen på stadion. Men det er jo montering, altså. Præcis, det er mere montering, ikke? Og så er der selvfølgelig også noget læring, så det der hedder altså learning af det, den stat, der nu engang skal forholde sig til det. Men man har jo efterhånden opkøbt så mange selskaber og så mange teknologier, så platformen har jo udviklet sig hen og undervejs, så det vi før, da jeg startede Millionærklubben, det vi snakkede om bare var radar, der reelt set kunne fortælle dig inden for 3 minutters afstand, om en person havde våben på, er jo nu udviklet til også at dække over bomber. Det dækker over overvågning, så man kan spotte via overvågningskameraer, hvem det er, der har våben på sig. Så platformen er lige pludselig blevet meget mere fuldstændig og fuldkommen. Så derfor så kompleksiteten er selvfølgelig også øget, og det er nok også det, der har gjort, at det har taget længere tid, fordi vi snakker jo allerede kommerciel udrulning tilbage i starten af året, og det har jo lavet vente på, så vi venter jo stadig på, at de her store ordre, de ruller ind. Det er jo sådan næsten ligesom fingerprint, det her. Det er bare fingerprint, sætter man den ned på, ikke? Men det her, det er jo bare sådan, der sidder i væggen, og så kommer du forbi og siger, bum, du havde nogle nøgler i lommen, ikke? Så Philip Gunst, du vil ikke være nervøs for at samle op i Patriot One, PAT, på nuværende niveau? Nej, det har jeg også selv gjort. Så, men du er også i aktien, har været det et års tid, så du har hånden på kogepladen. Kunne du blive fristet af sådan en størrelse, Lars Svendsen? Jamen ja, det kunne jeg sådan set godt, fordi historien, men nu er det jo også det med storytelling og fremtiden og alt det der. At storytelling er jo god nok. Altså det, de laver, er jo... altså alt det der er god nok. Jeg ved så bare ikke rigtigt om det er er det sales talk, eller er det ligesom fungerer det og bliver det solgt og bla bla bla. Det er jo især, hvorvidt det bliver solgt, der er afgørende nu, fordi man kan sige, at jeg tvivler på, at Cisco og IBM og Raytheon og Johnson Controls går ind og laver partnerskaber med et selskab, hvis det er pure opspændt det hele. Så det handler om nu, at de får de her ordre i bogen, og sådan som jeg forstår det, så har de jo mange af de her betalte pilotprojekter ude, som reelt set skal konverteres til store ordre. Hvis det sker, så kunne jeg også forestille mig, at så ser vi en snevoldseffekt i den modsatte retning. Mm. Men du, PT, må vi jo sige, at du har markedet imod dig, Philip Gunst, når det handler om PT. Det må man sige. Ja. Men du holder fast og har hår på brystet? Det er det tiden. Det er hele tiden tiden. At det tager lang tid at komme ind, selvom det er aldrig så godt, ikke? Altså. Jo. En sidste ting, jeg skal nå at spørge dig om, Philip Gunst. Du havde jo også en masse cannabis i din portefølje i hvert fald, her i Millionærklubben, men at rykke ud af det, at cannabissektoren har været ramt af noget af nedtur her de sidste månedstid, hvilket vi også har været omkring her i Millionærklubben. Tænker du sådan, eller er du begyndt at samle lidt op hist og pist? Jeg tror, at det, der er blevet sådan lidt en ting i cannabisindustrien, de 10 største er jo faldet med 57% siden godkendelsen i Canada tilbage i oktober sidste år. Det, der jo blev lidt en buy the rumor, sell the news, som vi efterhånden kender det fra markedet. Det, jeg lidt sidder og venter på, det er, at der kommer en vending i regnskaberne. Så jeg kigger meget på regnskabssæsonen i de her selskaber. Hvornår kan de begynde at tjene penge? Der er mange af de store, de brænder altså penge af, og det gør også, at de skal ud og rejse nogle penge i relativt frequent flow, og så er der hele den her, der var jo en stor skandal, Cantrus-skandalen, som vores danske Stenocare også blev ramt af, som jo er deres store samarbejdspartner. De havde dyrket ikke godkendte lokaler? Præcis, og det har jo bare gjort, at hele sektoren, i hvert fald fra et investorperspektiv, har siddet sådan lidt på sine hænder, fordi at, er det her et engangstilfælde, eller er det noget, der reelt set er, en ting i branchen, og hvis det har været tilfældet, hvordan og hvorledes, så er der også noget, der er jo, hvad kan man sige, der er begrænsninger på, hvordan du må markedsføre dig i Canada, selvom det er blevet legaliseret, så du må ikke markedsføre dig inden for den her sektor, hvilket også har gjort, at salen ikke rigtig kan komme i gang i det omfang, som tilfældet har været det. Mm. Og så er der simpelthen bare ikke, man har ikke kunne konvertere produktion til produkter, så det vil sige, at man har simpelthen ikke kunne følge med den efterspørgsel, der har været i markedet. Det har jo bare gjort, at tingene har taget længere tid igen, som Svendsen siger. Ting tager tid, og det har det også været med cannabisindustrien. Så du venter lige og ser tallene her for regnskabssæsonen. Herr Gunst, det var sgu en fornøjelse at have dig med. Tak for opdateringen, og rigtig god handelsuge. Jo, tak. Godt. Hej. Så kom vi omkring Pay2One og cannabis. Det gør vi sammen med Fib Gunst, tidligere porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Og det er altså mandag. Det er efterårsferie, men det er det så ikke for os. Vi har en travl uge foran os. Der er Brexit-forhandlinger, vi skal samle op på trade talks mellem Kina og USA, som gik ned i fredags. Og så har vi altså regnskabssæsonen, der begynder at brage ud af, startende med USA i morgen. JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, Johnson & Johnson, IBM, Netflix lander i denne her uge, og så får vi også lidt skandinaviske regnskaber. Histerpist, blandt andet Ericsson, holder jeg i hvert fald øje med. Og vi har lige snedet os på den rigtige side nulpunkt. Med nulpunktet. Svendsen, altid en fornøjelse, og tak fordi I lyttede med derude.